Zostań do jutra. Artura Maćkowiaka z płyty zatytułowanej Iconic Rapture, wydanej jak zwykle w wypadku tego artysty przez firmę Wet Music. No i część jeszcze polskich nowych nagrań zachowamy dla Państwa na przyszły tydzień. Teraz się dużo rzeczy ukazuje. Myślę, że tak pod koniec marca, w kwietniu będzie chwila odpoczynku, jakoś przed świętami, bo wtedy troszkę może nam przemysł płytowy i ten alternatywny również zwolni. Ale sporo też mamy do nadrabiania. Posłuchamy płyty, która ukazała się w zasadzie w zeszłym roku, aczkolwiek ta płyta winylowa, która wyszła nakładem polsko-brytyjskiej wytwórni Astigmatic Records, to jest rzecz no chyba trochę świeższa jednak. A zespół pochodzi z Indii. Tak mi się skojarzyło od razu z Sagarą. W zasadzie z Sagarą, bo to Sagara. Ten zespół Wacława Zimpla. Tutaj też mamy czterech panów z Indii, tyle że grających bardziej w tradycji tej muzyki z północnej części kraju, w tradycji Hindustani. I do tego mamy jeszcze jeden czynnik, bardzo ciekawy, mianowicie ich fascynację amerykańskim producentem hip-hopowym, nieżyjącym już od dawna, Jay Dillon. Bo na swojej epce, której fragmentu za chwilę posłuchamy, Deconstructed Ego, wręcz zagrali cover utworu Jay Dilly, The Donut of the Heart, z takiego dość znanego, myślę, że jednego z bardziej rozpoznawalnych. I nie dość tego, zagrali jeszcze, nagrali swój utwór dedykowany pamięci Jay Dilly, Dilla Tal. I tego utworu Dilla Tal posłuchamy za moment. To bardzo ciekawe jest naprawdę, proszę się wsłuchać, i tych płyt zostało niewiele. Wersja cyfrowa na Bandcampie jest cały czas do kupienia i to jest, mnie ta muzyka całkowicie zaskoczyła i to nawet muszę to powiedzieć, nawet po doświadczeniach ostatnich z Sagarą. A później posłuchalibyśmy fragmentu z kolei płyty Undying Color Jamie'ego Fennelly'ego, czyli artysty, którego nagrania prezentujemy regularnie w HCH. To możemy się pochwalić tutaj przy tej okazji. A że pojawiła się nowa płyta, o której wspominasz, no to pojawi się dzisiaj i to jest właściwie trochę super grupa tak naprawdę, no bo Jamie Fennelly to oczywiście jest mózg tego przedsięwzięcia, Mind Over Mirrors, no ale dodatkowo mamy członków innych zespołów, Circuit Desier, Califon, Eleven Dream Day, no i tak dalej, no to jest spory skład. I ten Fennelly, który do tej pory tworzył takie impresje hipnotyczne, minimalistyczne, trochę w duchu hinduskim właśnie, teraz został otoczony muzykami, którzy częściowo grają, mogliby grać country na przykład. Grają muzykę bardziej, mocniej jeszcze, wydaje mi się, osadzoną z kolei w tradycji amerykańskiej. I to wychodzi tutaj coś na pograniczu. Chociaż ten początek, który dla Państwa zagramy, pierwszy utwór z płyty, on jest taki hipnotyczny i jest właśnie taki transowy i jest taki trochę hinduski. Tam mamy harmonium, mamy skrzypce, więc ten klimat powinien się dobrze dość połączyć z tym, co grupa Joby, czyli ci Hindusi, o których opowiadałem, robią na Deconstructed Ego. Joby, a później Mind Over Mirrors. Thank you. Thank you. Mind Over Mirrors, czyli Jamie Fennelly i przyjaciele z płyty Undying Color, a wcześniej Joby i album epka w zasadzie Deconstructed Ego, a taka długi materiał jak na epkę. Panowie z Pakistanu. Z Pakistanu, ale tradycja Hindustani, tu się wszystko zgadza. To jest ta północno-indyjska tradycja muzyczna. Płyta no, w całości brzmi równie imponująco co ten utwór. 16 minut po godzinie pierwszej. Raz, dwa, trzy pozycje przekładamy do wydania 227, które odbędzie się za tydzień. A teraz już czas najwyższy otworzyć no, najważniejszą płytę w tej części naszego spotkania. The first brick the drag king threw to draw blood from the boys in blue. Said he lies Judy Garland on it. It flew through historic air. Even Taylor Mead was there. And Allen Ginsberg wrote a sonnet. Judy Garland set us free, czyli wyzwoliła nas Judy Garland. Jedna z linijek opowieści o roku 69. Opowieści opakowanej tym właśnie tytułem, Judy Garland, i będącej częścią, jedną z 50 piosenek, 50 Song Memoir. Czyli opowieści w 50 piosenkach, wspomnień życiowych w 50 piosenkach, które wydał Stephen Merritt z formacją The Magnetic Fields. Powraca może nie po 10 latach jak Granddaddy, ale po 5 latach od wydania swojej poprzedniej płyty, ale tym pomysłem nawiązuje do albumu z roku 2000, do 69 piosenek miłosnych, ale w tym przypadku to jest opowieść związana z jego życiem. Komponować utwory na ten album rozpoczął w dniu swoich 50. urodzin, czyli 9 lutego 2015 roku. I po kolei każda piosenka opisuje kolejny rok jego życia. Trochę mu to zajęło. No, mamy rok 2017. On jest 52-latkiem, już zdaje się. Ale utworów jest 50. Czyli może teraz co roku tworzyć kolejne. To jest 5-płytowy zestaw, także winyle. Kolejne, no powiedziałbym, koncepcyjne dzieło Stevena Merritta. Zawsze był bardzo zdolnym i takim bardzo płodnym autorem piosenek. Krótkich form też przede wszystkim. To są takie formy poddane dużej dyscyplinie twórczej, bo około 3 minut. Każda z tych 5 płyt zestawu trwa około pół godziny. Razem dają jakieś 150 minut muzyki. Bardzo różnorodnej, bo ta muzyka się zmienia razem z czasami, o których opowiada, razem z wydarzeniami z życia lidera, który tutaj opowiada czasami jakieś swoje historie, jakieś rzeczywiście osobiste wspomnienia, ale bardzo często są to jakieś wydarzenia odnotowywane po prostu z klimat czasów. Tak jak w utworze tym, który zabrał tak przed momentem, taka trochę... Tak jak w tym czasie. Wydaje mi się, że najciekawszy... Historia z 69 roku. Najciekawszy jest ten okres dorastania tutaj. I to jest okres, który w wypadku Stevena Merritta łączy się z przechodzeniem fal muzyki dyskotekowej i tej sceny syntezatorowej lat 80. Cały czas gdzieś tam w tle też słychać nową falę. No tak jak w piosenka grupy The Magnetic Fields, też gdzieś tam zawsze ta nowa fala przez wiele lat syntezatory, dopiero te późniejsze płyty były takie jakby w trochę innej konwencji utrzymane. Tak, jeśli chodzi te płyty po aranżację. Wydane po... Zbiorze miłosnym. Już po 69 Love Songs. To jest też, to są 3 płyty, które zwane są taką trylogią bez syntezatorów, kiedy Steven Merritt odrzucił instrumenty elektroniczne, kiedy pojawiły się wyłącznie gitary, smyczki. Natomiast wcześniej te syntezatory, automaty perkusyjne zawsze gdzieś tam stanowiły o brzmieniu Magnetic Fields. Ale zawsze to były bardzo krótkie, zwięzłe formy. No i zmysł melodyczny miał fantastyczny cały czas. To może my taką, w takim razie zaproponujmy taką trylogię no, syntezatorową z grubsza, dobrze, albo tak taneczną syntezatorową. Najpierw Hustle 76. Czyli jesteśmy w 76 rok. Później będzie rok 83, Fox and I. I to oczywiście chodzi o Johna Foxa, jednego z bohaterów młodości Stephena Merritta. A następnie Danceteria, rok 84 i doświadczenia Merritta z chodzeniem do jednego z najsłynniejszych wówczas klubów nowojorskich. Magnetic Fields z nowej płyty. Yeah. simple beats. Dance music for the AM dial. Lyrics, alas, not for aesthetes. What can I tell you? I was 10. I should have been in bed by then. I ordered Hustle 76. Takes flight, craftwork and clavichords. Thank you. 7:30 a.m. Sometimes we stay up and go to them. This is more important, you'll get educated and entertained. Danceteria, czyli klub nowojorski istniejący od 1979 do 1986 roku. No a wcześniej opowieści o Johnny Foxie i o roku 1976. 50 Song Memoir Stephena Merritta i grupy The Magnetic Fields. Czyli opowieść o życiu Stephena Merritta w 50 krótkich rozdziałach, 50 utworów, 5 płyt, rok po roku, można to sobie prześledzić. Muzycznie to jakoś tam odpowiada temu wszystkiemu, co zespół Magnetic Fields i co Merritt robił przez te ostatnie lata, bo dzisiaj przed audycją przesłuchałem kilka też wcześniejszych albumów, poszukując wątków syntezatorowych, bo o tym też żeśmy rozmawiali, i rzeczywiście to jest trochę tak, że muzycznie wszystko u niego już było. Tutaj on jakby nic nowego nie mówi, chociaż z drugiej strony, skoro jest to spojrzenie wstecz i skoro jest to opowieść o jego życiu, o tym, co robił i co go fascynowało, no to gdzieś ta powtarzalność musi być. Wiesz co, jest jeden utwór, który na pewno zaskoczy fanów grupy The Magnetic Fields, mianowicie Blizzard of 78. Tutaj nie należy się kierować tytułem, bo to jest utwór, wydaje mi się, że, a może to jest 78 rok rzeczywiście. W każdym razie to jest hałaśliwy utwór, który ma prezentować brzmienie zespołu, który nie potrafi grać. To jest utwór o tym, jak Merritt założył swoją pierwszą formację, o której śpiewa, że przy nich The Crumbs brzmieli jak orkiestra, a The Shacks brzmieli jak Yes. Ci z Państwa, którzy pamiętają grupę The Shacks, to jest była taka grupa, która no, dość nieudolnie sobie radziła z instrumentami. aczkolwiek garażowa, z bardzo specyficznym brzmieniu. Teraz niedawno wyszło wznowienie płyty, tej kultowej płyty grupy The Shacks. No, jest, to są rzeczywiście antypody tego, co robiła tamta formacja, więc i cały utwór jest, robi nieprawdopodobne wrażenie, bo jest trudny do zniesienia po prostu. To znaczy, to jest utwór, który przy każdym słuchaniu tej płyty odstaje od reszty. Reszty sobie można posłuchać przy obiedzie niemalże. Ale może to był taki rok w życiu Stevena Merritta. 78, nie. No, jest tam kilka takich punktów mocniejszych. Są jakieś jego problemy różne osobiste, problemy z zatarg z dziennikarzem. To coś wspólnego z Kozelkiem tu. Tak. Myślę, że tu by się dało gdzieś nakreślić jakieś wspólne linie. Chociaż trochę należą do innych światów i ten inny Ameryka, ale ciekawe, jak to na koncertach wypada. Czy on sobie po prostu losuje i tak wybiera teraz 76, teraz 84, czy gra à la longue cały album? No ja myślę, że to jest do zagrania jednak à la longue, bo to jest możliwe do zagrania à la longue. 150 minut, no to trudno. No, ale z jakąś przerwą. Dałoby radę. Kult z Kazikiem grywali takie koncerty. Nie, takie rzeczy grało się. Steven przyjeżdża i gra i wszystkie piosenki, 50. Koniecznie, latem na przykład. Nie masz gdzie, to my ci podpowiemy. Jeszcze dwa fragmenty tej płyty, The Magnetic Fields. Rok 2004? Tak. Cold-Blooded Man. I później rok 2012, bo już chciałem gdzieś blisko dociągnąć. You can never go back to New York. Masochistic, too stupid to come in from the storm. Someone who could make you a statistic. You need a cold-blooded man. You need a cold-blooded man to keep you. You can never go back to New York, 'cause it changes as quick as the weather. Everyone sing it together. You can never go back to New York. You can go back to Banff for Big Bear, and whatever you love will still be there. But if you don't plan to ski there, you can never go back to New York. To New York. I was only away for 6 years, and you think I'd arrive from Wisconsin. Lots of fresh meat for romance, and woof, it's fun to go back to New York. To Banff for Big Bear, and whatever you love will still be there. But if you don't plan to ski there, you can never go back to New York. You can never go back to New York. Ale nie dlatego, że nie można wrócić do Nowego Jorku, tylko po prostu nie wraca się do tego samego miasta. Chodzi o to, że tam się wszystko zmienia. A wcześniej Cold-Blooded Man z płyty 50 Song Memoir. Najnowszej i najdłuższej w dyskografii. Najpotężniejszej. No nie, to... Powiedzmy, że nie będę ryzykował, bo to ta 69 Love Songs była podobna co do rozmiarów. To nie też koło 150 minut. Tak, 69 Tam było trochę więcej utworów na płycie, więc to się wszystko może mniej więcej, powiedzmy, zamykać w 3 godzinach maksymalnie. Ale zawsze intrygowały mnie też tytuły utworów Magnetic Fields i przeglądając dziś różne płyty, trafiłem na taką epkę The House of Tomorrow, bardzo wczesną, i tam jest piękny tytuł Love Goes Home to Paris in the Spring. No ale tego utworu może dzisiaj nie zagramy. Cofamy się do roku którego? 95. Bo chcielibyśmy chociaż przez chwilę powrócić do przeszłości, bo w tej godzinie często pokazujemy inne nagrania głównych bohaterów. No i Magnetic Fields właściwie bardzo się nie zmienili. To znaczy trochę zmieniła się może produkcja samych nagrań. Natomiast te krótkie formy, to o czym mówiłeś, to zawsze była rzecz bardzo charakterystyczna. Krótkie płyty, krótkie utwory i nawet jak był pomysł, to ten pomysł nigdy nie był przegadany u Merita, bo to było właściwie minimum słów i minimum muzyki. Tak jak w utworze Fear of Trains, rok 95. It was the army train that took her daddy from her. It was the bottle train that took her mama's soul made her horse run away, but the straw that broke the camel's back was you. It was the government train that took away her childhood. It was the KKK that took away her past. It was the white man's will that her wrist be broken, but that barefoot girl could run too fast. Because the world's too cold for a girl like that, with a black foot soul. Down the dragon track, she had fear of trains. In the wheat fields of Montana, she's always coming on dead rails to break the plow and whisper. Bound to live is bound to fail. And in a park in San Francisco, her mama shrieks about the Lord. And down the dead rails there's an echo. The wind is whistling all aboard, because the world's too cold for a girl like that. Blackfoot soul and a cowboy hat. Everything she loved went down the dragon track. She had fear of trains. It was the wagon train that took away her country. It was the oil train that took away her land. And she could have been the battle. No i bardzo proszę, Magnetic Fields z roku 1995, to Steven Merritt miał wtedy ile? 30 dokładnie. Tak, 30 lat. A jeszcze wtedy nie myślał o tym, że napisze 50 piosenek, dopiero pisał te 69. Które... Wtedy mógłby na jednej płycie umieścić 30 piosenek. Tak, gdyby wcześniej chciał opisać swoje życie. No ale później pojawiła się fantastyczna płyta, to przyznaję, jedna z moich absolutnie ukochanych, jeśli chodzi o piosenki. 69 piosenek miłosnych, Magnetic Fields, rok 99. No, widzę, że kluczem tutaj poleciałeś takim, że z każdej płyty po jednym utworze. Proszę cię, wiesz, że to był największy problem? Wybrać jeden utwór z pierwszej płyty, później o ile z drugą to jeszcze jakoś sobie poradziłem, później znowuż kolejny problem z trzecią, ale jedynka jest absolutnie zabójcza i gdyby nie absolutny hit, który musi się dzisiaj pojawić, czyli I Think I Need a New Heart, no to właściwie to nie wiedziałbym, co wybrać. Zatem najpierw ten utwór, później Long Forgotten Fairytale, no i Underwear na zakończenie tej trójeczki. Magnetic Fields, absolutnie szczytowa forma Stevena Merritta. Feel as the time standing still as you put down the keys and say don't call me please while the radio plays. I think I need a new heart. Oh, I think I need a new heart. Oh. But it's a unless I put it in a song. So the radio plays, I think I need a new heart. Just for you, I think I need a new heart. Cause I always say I love you when I mean turn out the light. And I say let's run away when I just mean stay the night. But the words you want to hear, you will never hear from me. I'll never say happy anniversary. Never stay to say happy anniversary. So I think I need a new heart. Oh, I think I need a new be so dumb. After all the sleepless nights, when I turned on all the lights, I would have hit them. But I have turned the other cheek. My voice trembles, my knees are weak. And you beat me once again, and I know what happens then. You raise the ante. Dream world where the colors Magnetic Fields. No i co, zaczęliśmy od Francuzów i kończymy od Stevena Merritta, który L'Amour na zakończenie nam zaintonował. No, ale w utworze Underwear wiecznie trzeba po francusku. Ach, piękne to było, ale już musimy się żegnać, ponieważ historyczne 226. wydanie właśnie mija, ale mamy dobrą wiadomość, spotkamy się z Państwem za tydzień. O tej samej porze. A na zakończenie Steven Merritt nie zaśpiewa, ale skomponował ten utwór, a zaśpiewał kto? Gary Numan. Tak jest. I to będzie koniec dzisiejszego spotkania. The Sailor in Love with the Sea grupy, no, The Sixth to się nazywa. Tak, czyli powiem. Steven Merritt i przyjaciele. A my się z Państwem żegnamy. Dziękując za uwagę. Bartek Haciński i Jacek Hawryl. Dobrej nocy. I fell in love with a sailor. A sailor in love with a sailor in love with the sea.